الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Geçen hafta 108. ayette kalmıştık. Ayete mana verdiydik. Ancak açıklamasında yerde kaldık. Tekrar bu ayete başlıyoruz. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ insanlardan gizliyorlar. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan gizlemiyorlar. Fakat biz buna başka bir mana daha vermiştik hatırlarsanız, onu da verelim. Sır, yani onlar insanlardan gizlerler ama Allah'tan gizleyemezler manası da vardır burada. Belki de bu ikinci mana doğrudur. Çünkü vehve ma'lum, o onlarla beraberdir. Allah-u Teala onlarla beraber olduğundan dolayı ondan gizleyemezler. Belki insanlardan gizleyebilirler. اِنْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَلَّا مِنَ الْقَوْمِ Allah'ın razı olmayacağı sözü gece vakti düzüp dururken, gece vakti planlar yaparken onlar, Allah onlarla beraberdir. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا Çünkü Allah onların yaptıkları amelleri ihata eder dedik. Hukukun, siyasetin, sosyal ahlakın temeli durumundadır. Yani insanlardan belki gizleyebiliriz ama Allah'tan gizlememiz mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala bizimle beraberdir. Bu ilahi beraberliği yerleştirmek için Allah-u Teala insanların ruhuna, inananların ruhuna yerleştirmek için muhtelif örnekler verir Kur'an'da. Mesela bir örneğini geriye doğru gidecek olursak, bir tanesini Hazreti Peygamberle Ebu Bekir mağaradayken, yani kaçarken, hicret ederken, düşman onların peşinden koşarken, efendim, mağarada Hazreti Ebu Bekir'in korkudan yüzü uçukluyor ve bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hissediyor, görüyor ve ona konuştuğu sözü naklediyor Allah-u Teala. İşte bakın, bu bir hadistir efendim. Hadisi bize Allah-u Teala ayet olarak naklediyor burada. Buyuruyor ona ki Hazreti Peygamber, ve la tahzen innallaha ma'ana, korkma, üzülme, Allah bizimle beraberdir. İşte bu beraberliği Peygamberimize de Allah-u Teala bunu uyguladığını, Peygamberimizin işte bu şuurunu, bu bilincini bize aktarıyor Yüce Allah bu ayetiyle. İşte Tevbe suresi ayet 40. İşte burada diyor ki اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ Arkadaşına hani diyordu, لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعْنَا Üzülme, Allah bizimle beraberdir. Yani bir endişe anında gerçek Müslüman olan insanlar Allah'ın kendi beraberliğini, onlarla beraber olduğunu, onların problemini çözeceğini bilmesi gerekir. Ve hemen bu sözün ardından فَاَنْزَلَ Allah indirdi سَك۪ينَتَهُ Güvenlik duygusunu onlara indirdi, aleyhi onun üzerine وَاَيَّدَهُ Onu destekledi بِجُنُودِ اللَّمْ تَرَوْهَا Görmedikleri askerlerle onları destekledi, onlara arka çıktı Allah-u Teala. Bu söz çok önemli bir söz. Allah bizimle beraberdir, bize bir çözüm verecektir sözü çok ciddi bir olay ve Allah-u Teala'yı harekete geçiriyor ve melekleri ona indiriyor. Anlıyor musun? Bu söz çok önemli. Aynı benzer sözü Şuara suresinde Hazreti Musa kendi İsrailoğullarına فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِنْ dedi. Yani bu Hazreti Musa'nın hadisi işte. Sözü bu. Orada İsrailoğullarına bak yakalandık. Eyvah önümüz deniz, arkamız firavun. Bitti. Dedikleri anda bu sözü söylüyor onlara Hazreti Musa ve hemen Allah-u Teala o çıkış yolunu veriyor. Şimdi bakın, dediler ki İnna le mudrakun, yakalandık, eyvah Firavun geldi arkadan. Gale kella, hayır hayır dedi Hazreti Musa. İnne ma'ye Rabbi, Rabbim benimle beraberdir. Seyehdini, bana bir çıkış yolu verecek. Bana bir çıkış yolu verir Rabbim. فَاَلْعَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرِ O anda Allah-u Teala vahyediyor. Hazreti Musa'ya asanı denize vur. Denize vuruyor, açılıyor deniz. İşte oradan geçiyorlar. Bunları muhtelif, Kur'an'ın muhtelif yerlerinde anlatıyor. Bizim maksadımız bu kıssaları anlatmak değil. Bizim maksadımız burada Allah'ın beraberliği meselesinin neler yaptığını. Hemen vahiy getiriyor. Burada da hemen askerleri gönderiyor Allah-u Teala. Madem benim kulum beni yanına hissetti bu sıkıntılı anda, ben ona yardımda bulunacağım. Aynı konuyu hem Hadid suresinde hem ardı sıra gelen Mücadele suresinin 7. ayetinde bu beraberliği, orada da bizimle beraberliğini ifade ediyor. Yani üç kişi konuşurken dördüncü benim diyor Allah, dördüncü konuşurken beşinci benim, daha fazla daha az, çünkü ben onlarla beraberim diyor. Aynısını efendim Hadid suresinde de söylüyor. Şimdi bütün bu ayetlere baktığımız zaman ve Allah-u Teala'nın Hazreti Musa ve Hazreti Peygamberimizle örneklendirdiği bu konu, örneklendirdiği, örneğini verdiği bu konu çok ciddi bir konu. Ne dedi? Kul, insan bir iş yaptığı zaman da Allah'ın beraberliğine inanırsa, onu hissederse haram yapmaz. Haram iş yapmaz. Rabbim beni görüyor. Benimle beraberdir dediği zaman da iş değişiyor. Bu çok ciddi bir konu. Yani bu bir eğitim meselesidir. Yani Allah-u Teala bizi din eğitimi yapıyor, bizi eğitiyor. Ha biz hocalar da, din eğitimcileri olarak da sözüm ona, efendim bu konuyu işlemek mecburiyetindeyiz. Allah'ın beraberliğini. Bir örnek daha veriyor işte bu bizim ayetimizde, bak aşağıda gelecek. Bir örnek daha veriyor burada. Diyor ki ben o kafirlerle de beraberim. O münafıklarla da beraberim. O gece vakti entrika yaptıklarını, düzlüklerini, efendim sana karşı yaptıklarını ben biliyorum. Ben onlarla beraberim diyor Allah-u Teala. Bu sefer kafirlerle de beraber olduğunu, onların yaptığı işleri de Allah-u Teala'nın bildiğini, haberdar olduğunu efendim burada vurguluyor. Böyle bir örnekle burada vurguluyor bunu. Tabii burada çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Ayeti kerimede مَا لَا يَوْلَا مِنَ الْقَوْلِ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَالَ يُبَيِّتُونَ gece vakti düzmek, plan proje yapmak diyor buna. Yani her kötü proje bir toplum için gecedir. Yani bir normal gece var, gündüzün gecesi var, ama her kötü plan proje bir toplumun gecesi sayılır. O toplumu karanlığa götürüyor demektir. Anlıyor musun? Bunun için yübeyyitüne kelimesini kullanıyorlar. Ha bizzat gece yapıyorlar bu planları, projeleri Peygamberimizin hakkında. daha evvel söylemiştim size hatırlarsanız Enfal suresinde 3 tane proje yaptılar peygamberimiz için. Bir hapsetmek, bir öldürmek, bir ülkesinden çıkarmak. Bu projeleri yapıyorlar işte. Bu gece vakti projeler konuştukları falan şu bu. İşte gece vakti bunu yapıyor. Bunu burada söylemedi ama orada söyledi. Yani şeyde Enfal suresinde bu ayete İd yübeyyitüne'ye bir soru soracağız. O soru nedir? Soru bu. Yani ne yapıyorlardı gece? Hangi projeleri yapıyorlardı ya Rabbi? Bunu da söyle bize. Söyledim ya işte Enfal suresinde söyledim diyor. Sen oraya getireceksin. İlim adamıysan anlarsan bilirsen Kur'an'ı gidersin oraya. Oradan anlatır getirirsin. Yani. Gayet basit. Ama burada böyle bırakırsan bu soru cevaplandırılmamış olur. Şimdi bu bir. İkincisi, ikinci manayı veriyorum. Yani münafıkların, kafirlerin bazı iyi insanlar için yaptıkları planlar, projeler toplumu karanlığa götürüyor. Onun için gece diyor buna, yübeyyitüne kelimesini kullanıyor. Anlıyor musun Allah'ım? Şimdi bir tane daha geliyor. Mâ yâllâhu min erkâb. Allah'ın razı olmayacağı sözü üretiyorlardı o gece vakti. O plan projeleri yapıyorlardı ki burada çok önemli bir vurgu var. Allah'ın razı olmadığı bir işi Müslüman yapamaz. Anlıyorsun? Yani senin nefsinin, senin arzularının rızası değil. Allah'ın rızası önemlidir. Anladın mı? Sen sana göre bir işin iyiliğini, yaptığın bir işin iyiliğini vurgulamayacaksın. Değerlendirmeyeceksin. Allah razı mıdır bundan değil mi? Çok ciddi bir konu. Bak bu bütün hukuku ve bu bütün mahkemedeki şahitlikleri hepsini düzeltiyor. Yaptığın şahitliğin senin akraban tarafından akrabaya yontarız ya. Kendi adamımızı yontarız ya. Bizden ise onun suçunu hafif görürüz. Görmez mi? Onu affetmek için çare ararız. Hukuku eğeriz, bükeriz, arkasından dolaşırız, yanından dolaşırız. Falan. Maksat kurtaracak adamını. Bunu böyle yapamaz. Senin akrabanın rızası veya zenginin rızası veya fakirin rızası, annen, baban, akraban bile olsa 135'te gelecek Nisa biraz sonra tahmin ediyorum. Bir iki hafta, ay sonra oraya geleceğiz. O değil, Allah'ın rızasına uygun mudur değil. İşte bakın, işte din, işte Allah hukukun içine böyle giriyor. Hukukla dinin buluştuğu noktalardan biri budur. Hem de en büyük, kocaman. Yani mahkemede hakim karar verirken, senin kararın Ahmet'e, Mehmet'e falan değil, siyasetçiye göre değil, Allah'a göre düşüneceksin. Bak o zaman hukuk düzeliyor mu, düzelmiyor. Bak o zaman hukukun arkasından dolanılıyor mu, dolanılmıyor mu? Siyasette bir uygulama yapacaksın. Allah'ın rızasını güdeceksin. Ahmet'in, Mehmet'in değil. Anlıyor musun şimdi? Bak, bak. Ben demiyorum. Buradasın. Ben bunu yorumlamak mecburiyetindeyim. Ben böyle anlatmak mecburiyetindeyim bunu. Yani Müslüman bir iş yaparken mutlaka Allah rızasını gözetecek. Buna Allah'ın rızası var mıdır? Cevazı var mıdır? Bunu tasvip eder mi? Etmez. Bunu düşünerek bir iş yapacaksın. Yani hanımınla kavga ederken, hanımını döverken, ha? Buna Allah razı mıdır değil mi? Bunu ölçüsü bunu kullanacaksın sen. Bırak şimdi Ahmet'i Mehmet'i sen. Bırak nefsini sen. Sen nefsini tatmin etmek istiyorsun. Allah'ın rızasını gözetmiyorsun ki. Anlaşıldı mı? Yani bunu aileden başla, iş hayatına aktar. her şeyi aktar bunu, iş biter ya, iş biter, bütün dünyayı düzeltir Abbas. Mâ lâ yâllâ minel kavmi. İş bitiriyor kardeşim. Yani evet evet, ha burası var ya burası. Herkes Allah'ın rızasını gözeterek, bu işte, bu uygulamamda acaba Allah razı mıdır değil mi? Allah bunu iyi değerlendirir mi, değerlendirmez mi diye düşünüyorsan, ha iş bitti. Senin hata yapman çok çok çok çok aza iner, aza. Efendim, ha bir de şunu düşüneceksin. Ve kâne Allahu bimâ ya'melûne muhîta. Allah yaptıklarını, onların yaptıklarını ihate eder. Yani çepeçevre kuşatır demektir. Muhit, ihate etmenin anlamı bu. Yani her şeyiyle, zerresiyle bilir. Ondan haberdardır manasına gelir ama muhit kelimesini, ihata etme kelimesini kullanıyor. Çünkü burada o Enfal suresini buraya getirirsek, o ayeti buraya korsak, projelendiriyorlar ya, o Allah-u Teala da ben de diyor projelerin oradayım, onu ihate ediyorum, ne var ne yok, buraya bakıyorum o işlere. Ben de oradayım ya, ben de o işi bakıyorum, neler yapıyorlar. Ve hemen onu Peygamberimize vahiyle o Enfal suresini ayet olarak gönderiyor. Bak senin hakkında 3 tane proje ürettiler bu akşam. Ölümüne gidiyorlar seni. Hapsine gidiyorlar. Ülkeden çıkaracaklar seni. Gene en iyi hafifi oldu, ülkeden çıkarttı onu. Çünkü Allah-u Teala o meseleleri ihate ettiği için İslam'ın Medine'den dünya insanlığına yayılması oldu. Aslında hicret denen ibadet, o bir ibadettir. O ibadet aslında İslam güneşinin Medine'den dünya insanlığına yayıldığını görüyoruz. Orada devlet haline geldiğini görüyoruz. Zaten Medine demek o demektir. Hukukun uygulandığı yer demektir. Hukukun uygulandığı yer anlamına gelir. Ve böylece efendim bu hicret çok çok ama çok faydalı şeyler getirdi. Şimdi Allah-u Teala devam ediyor. Ha entüm ha ulay. Siz o insanlarsınız ki cadetum anhum fil hayati dünya. Dünya hayatında onları savunursunuz ama o münafıkları, o kafirleri savunursunuz ama veya o yakınlarınızı. Femen yücadilullaha anhum yevmel kıyamet. Kıyamet gününde kim onları savunacak? Ha? Sen akrabanı haksız yere bu dünyada savunuyorsun. Yani aile kalkıyor ayağa. Yani o adam suçu işledi, onu hapse yatırmamak için elinden geleni yapıyor. Dünya kopuyor efendim. Her tarafa ayağa kaldırıyorlar. La suçluyu nasıl mı da öylesin bu şekilde diyor Allah'ım. Böyle bir şey olabilir mi? Suçlu da ama bunu savunuyorsunuz. Bu dünyada savundunuz onu. Ahireti kim savunacak onu? Ha bir de bak. Soruyor. Allah soruyor, ben sormuyorum. Yani Allah diyor ki siz o insanlarsınız ki bu dünyada o münafıkları, o suçluları savunuyorsunuz. Öyle mi? Peki ahirette kim savunacak onları? O zaman bunu düşüneceksin. O zaman Müslüman bunu düşünecek. Suçu işleyen kardeşin de olsa diyor, annen de olsa, baban da olsa doğruyu söyleyeceksin. Anlayalım şu an. Ayet 135 geleceğiz oraya. Aha burada bak, aha bak sevgilim bir kere. Aha bak. 135. Birinci ayet. Sayfanın birinci ayet. He? Bu dünyada yalan söyledin, yalan yere şahitlik ettin, entrika yaptın, para yedirdin, şunu yaptın, bunu yaptın, kurtardın. He? Kim ahirette kurtaracak onu? Buna hiç imanın var mısın? Buna imanın var mı? O imanı öğretiyor işte. Burası eğitim yapıyor, hukuk eğitimi yapıyor. Burada hukuk fakültesindeyiz şimdi. Allah'ın hukuk fakültesindeyiz. اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Bu dünyada öyle sahte avukatlık yaptın, kurtardın onu da. O dünyada onun avukatı kim olacak? Onu kim savunacak? Bu dünyada yalan yaptın, entrika yaptın, şunu yaptın, bunu yaptın, avukat tuttun. Şimdi ha bu ayeti var ya, ha bu aleyhim vekile var ya, ha bu vekile. Avukat demektir ha. Vekil. Milletvekili, avukat manasına da gelir yani. Ne demektir bu? Hiçbir avukat suçlu adamı savunmamalı. Bu o demek. Adam, avukat, adamı, suçlu adamı savunuyor, onun parasını yiyor efendim, kimileri işte kurtarıyor onu, alıyor onun hakkını, öteki hakkının hakkını veriyor buna, bunun hakkını alıyor, veriyor ona, şimdi savunuyor. Bunu yapamazsın diyor. Şu ayeti okuyan bir Müslüman avukat, asla suçluyu savunamaz. Böyle bir adam gördüm ben. Bizim köylüydü. Avukattı. Öldü çok. Yaşlı yani. Çok eski. Benim abimin abisi durumunda olan adam. Yaşasaydı şimdi 90 yaşlarına falan. Şu İstanbul'da dedi hocam, suçlu olan hiç kimseyi savunmadı. Adam oturuyor bana anlatıyor davasını. Bakıyorum ki kazanamaz. Suçlu o. Kusura bakma ben bu davayı almam. Onun için dedi bak dedi iki odalı bir yerde oturuyorum dedi. Anladın? Avukat bu. Yani şimdi şu hale bak. Sen şimdi avukatlığını yaptın diyor Allah-u Teala. Bu suçluyu savundun öyle mi? E peki o ahirette onun avukatı kim olacak? Şimdi bu ayetler var ya, bu ayetler dehşet bir şey ya. Şimdi bu ayetler inanın sizin hacca gitmenizden çok üstün. Çünkü burada adalet var, hukuk var. Şu olaya bak. Şimdi bu ayeti şimdi buna inanacak bir Müslüman cemaat. Bir Müslüman alemi ve bu ayete inanacak ve bunu da tatbikata koyacak. Yani şimdi diyor ki Allah, siz öyle adamlarsınız ki suçluyu bu dünyada savunuyorsunuz. Haksızı savunuyorsunuz. Peki mahşerde kim savunacak? Peki mahşerde onun avukatı kim olacak? Müdafisi kim olacak? Şimdi bu ayet bizim yanımıza uğradı mı Allah aşkına ya? Allah aşkına ya. İslam alemine, memleketimize bu ayet uğradı mı ya? Geçti mi burada? Geçti mi ey ayet burada? Ya görüyorum adam akrabası için yırtınıyor. Halbuki akrabası suçu işlemiş. Suçu işlemiş ya. Akrabasını kaçırıyor ya. Para yediriyor, ben ne yapıyorum hapisten çıkarmak için, şunu yapmak için, avukatlar tutuyor, bunlar öldürüyor, bunlar. Halbuki Allah-u Teala bunları çözmüş. Kur'an'da ama bizim haberimiz yok, biz de anlatmadılar bunları ki ya. Biz bunları yediriyoruz. Allah böyle demiş. Demek ki bir işi savunurken, bir insanı savunurken, mahşerde bunu kim savunacak, mahşerde bunun vekili kim olacak? Onu düşünerek yapacaksın bu işi. Bunu düşüneceksin. Anlıyor musunuz? Bak o zaman hukuk düzeliyor mu düzelmiyor mu bu dünyada? Ha bu ayeti koyalım bir tatbikata bakalım. Hadi bakalım. Bak bu dünyada bir hukukta haksızlık olur mu olmaz? Çünkü bizim imanımız yok mu? Bizim imanımız buraya ulaşmıyor. Şimdi geliyor şimdi. Şimdi toz duman edin. Ve men yamel su'en ev yazdım nefsehu sümme yestağfirillâhe yecidillâhe gufûren rahîmâ. Şöyle birkaç tane ayeti böyle aynı minval üzere Allah-u Teala gündeme getiriyor. Ve men yamel kim işlerse su'en bir kötülük işlerse ev yaldım nefsehu yahut kendi nefsine zulmederse. Allah Allah. Sümme sonra yestevfirillâhe. Allah'a istiğfar ederse, yani bu hataları yaparsınız, yapma ihtimaliniz de var ya Allah Teala. Sonra istiğfar ederseniz yedidillâhe, Allah'ı bulacak, gafûra rahime, Allah'ı affeder bulacak ve merhamet eder bulacak diyor ayet. Şimdi burada iki şey kullanmış fakat bu iki şeyin arasına ev koymuş Allah. Ev. Arapça ev Kur'an'da eşit anlamına gelir. Fakat hadiste ev başka bir kelime kullanmıştır da ravi onu hatırlayamıyor. Peygamberimizin ne dediğini başka bir ifade kullanıyor. Başka bir kavram, kelime kullanıyor. Ama burada Kur'an'da ev eşit anlamda iki amel için kullanılır. İki şey için. Burada kötülüğü işlemek ile insanın kendine zulmetmesinin arasına ev koymuş. Bu ikisi de eşittir diyor Allah-u Teala. Hiç fark etmez diyor. Şimdi açıklayalım. Su kelimesi ne demek? Kötülük. Buna mana verirken, Türkçe'ye aktarırken kim bir kötülük işlerse, kötülük bir insanın yaptığı amelinin başkasına zarar vermesidir. Buna kötülük diyor. Yani ben bir fiil işliyorum. Örneğin şimdi ben size yanlış konuşuyorum bir yere. Şükür de yanlış konuştuğumu düşün. Ne diyorum? Seni yanlış yere sevk ediyorum demektir. Ha? Benim yaptığım yanlış bende kalmıyor. Topluma sıçrıyor, toplumu yaralıyor. Öyle suçlar vardır ki, öyle kötülükler vardır ki işleyende kalmaz. Topluma zarar verir. İşte buna su diyoruz. Anlıyor musun? Buna su, kötülük diyoruz. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, kim bir kötülük isterse bu su kelimesinin anlamı şudur. Yani tıpta öyle mikroplar vardır ki seni zararlı, seni hasta eder. Senin vücuduna girdi mi seni hasta eder. Yani başkasına bulaşmaz yani. Veren mikrobu gibi değil yani. Sen kanser olduysan sana, senin vücuduna zararı vardır. Kimseye zararı yoktur yani. Anladın mı? Bulaşmaz. Ama veren mikrobu bulaşır. Su dediğimiz olayı anladın değil mi şimdi? Anlamadım demeye gidin Boğaz Köprüsü'ne atlayın. Su dediğimiz olay, kötülük dediğimiz olay başkasına bulaşıyor. Aynen benim bir konu gibi. Anlaşıldı değil mi? Şimdi su ile ism kelimesinin veya yazdım nefsehu kendine zararı dokundu meselesini anlatıyorum şimdi bu farkı. Farkı fark ettiriyorum size yani anlıyor musunuz? Bunları anlamazsanız olmaz. Yoksa Bayraktar Hoca'nın talebesi olmazsınız. Zaten Allah da bunu sorar ya. Niye bunu doğru dürüst anlatmadın? Bana soracak mı? Şimdi kim böyle topluma zarar veren, toplumu çürüten, toplumu karanlığa iten, toplumu geri getiren kötülükleri yaparsa ev yazdım nefsehu ya da kendisine zulmederse. Yani kendisine zulüm ne demek? İşlediği suç kendine dönüyor. Gerçi bütün günahlar, bütün kötülükler insan yapan adama döner. O yapılan şey döner sana. Anlıyorsun. Ha burada insanın kendine zulmetmesi ne anlama geliyor? Yani yaptığımız fiil bize zararı var. Kendimize, topluma dokunmayabilir. Örneğin Hazreti Adem'in ağaçtan yemesi. Topluma mı zarar mı? Yok, kendisine. Onun için tevbe ederken Allah'a Rabbena zalemne enfusana dedi. Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Bak. Kendi kendine zulmetti demek istedi. Anlıyor musun? O mikrop başkasına gitmedi. Kendine geldi. Kanser mikrobu gibi yani. Başkasına hiçbir alakası yok. Anlaşıldı mı? AIDS hastalığı mesela başkasına efendim şey diyor. O mikrop başkasına sıçıyor ya. Yani. Anladın mı? Ha. Şimdi burada demek ki bazı günahlar vardır. İnsanın kendine yöneliktir. Namazı kılmazsan başkasına zarar olmaz. Sana olur. Günah sanadır. Hacca gitmesen topluma bir zarar olmaz. O sanadır. Ha belki örnek olma konusunda bir zarar vermiş olursun. Yani namaz kılacaktın, hacca gidecektin, başkalarına da örnek olacaktın da falan filan. Ama olay o sana ait. Ama bir insanı öldürdüğün zaman, yalan konuştuğun zaman, iftira ettiğin zaman topluma zarar. Anlaşıldı değil mi? Bu farkı anladınız. Demek ki ha öyle günahlar vardır, öyle suçlar vardır ki hem topluma zarar verir hem insanın kendisine zarar verir. Öyleleri de var. Fakat burada Allah-u Teala insanın kendine zulmetmesiyle başkasına kötülük yapması aynı derecede günahtır diyor. Var, var, var. Yani. Nefsinin peşine düştün, gönlüne, aklına, şahsiyetine, kimliğine zarar verdin işte. Her ne kadar başkasına zarar vermediysen de. Bu eşit günahtır diyor. Ev koymuş her yere. Ev, bunu Ramazan anlar. Efendim? Ya Rabbi bir çıkış yolu yok mu? Sorsak. Öyle diyor Allah-u Teala. Hemen derhal istiğfar edeceksin. Hemen. Buradaki sümme derhal demek. Min garibin diyor ona. Nisa suresinin başında. Bak hadi gidelim geriye. Aha burada. Bak burada diyor ki. Bak. Sümme yetubune min garibin. Günahı işledi dedi Allah-u Teala. يَعْمَلُونَ سُوءَ بِجَهَالَةٍ bilmeyerek günahı işledi. سُمَّ يَتُبُونَ sonra derhal tevbe eder. مِنْ غَرِيبٍ hemen derhal. Oo nasıl olsa 50 yaşında tevbe ederim. Boş ver günaha devam et falan böyle bir şey yok yani. Hemen derhal yapacaksın. Bu tevbenin kabulü vardır. Sürüncemeye bırakılan tevbe yok, öyle şey yok diyor Allah. Beni kandırma. Şimdi işte çıkış kapısı bu. Hemen istiğfar edersen diyor beni affeder bulacaksın, merhamet eder bulacaksın beni diyor Allah-u Teala. Böylece Allah-u Teala af konusunda, istiğfar konusunda bir açık kapı bırakıyor. Bir way out, bir exit bırakıyor yani. Çıkış kapısı bırakıyor. Bu muhteşemdir. Yani bu Talak suresinde bu çıkış kapıları var ya, muhteşem. Yani. Aha burada da bir tane var. Burada da bir tane var. Yani Allah-u Teala günahkar, günah işleyen, kötülük yapan insanları, kendisine zulmeden insanların bilinçlendikleri takdirde ve bir daha o işi yapmayacağına karar verdiği takdirde benim af kapıma geldiği takdirde beni affeder ve merhamet eder bulacaktır. Muhteşem. İşte bu ayeti kerimeleri okuyan siyasetçiler, idareciler, yöneticiler, anne babalar, şunlar, bunlar hep bu efendim affetme kafasını açık bırakmak. Ne yaparsın? Bir daha bu kızı ben anlamamış. Adam telefon ediyor bu. Adam telefon ediyor. Anadolu'da. Kız kaçtı kocaya. Hep böyle de bizim Türkiye'mizin işi böyle. Biz doğurduğumuz erkek evlendiremeyiz. Doğurduğumuz kız da kocaya veremeyiz. Hep kaçarlar. Böyle olur. Anadolu hep böyle. Efendim? Hocam dedi, kocam dedi, kızım kaçtı kocaya dedi, kocam şart etti, 3'ten 9'a şartım olsun, bir daha 9'da göreceğimezsin. Bir daha bu eve gelemez. Ne olacak şimdi? Ama hocam ben dedi gizli gizli kızımla konuştum dedi. Bu şak ne oldu şimdi dedi. Kadın başkasına derdini anlatamıyor. Bana anlatacak başka kimse. Efendim. Dedim ver kocana. Kocanla konuşacağım ben. Senden halledemem bu işi. Şimdi kocasına veriyorum. Adamla konuşuyorum. Yeminini senin o şartın dedim şart değil. Bırak onu. O yok öyle bir şey yoktur. İslam'da böyle bir boşanma şeyi falan yok. Onları geç. Onu geç de bir yemindir dedim o. Ha. İyi bir şeyin olmaması için yapılan yemin geçerli değildir. Bu da ayettir o. Tabii. Kur'an bilgisi bambaşka. Telefonla konuşuyorsun Kur'an hatırına geliyor. Anlıyor musun? Kur'an'la konuşuyorsun. Kur'an'dan yürüyorsun. Hani bir yol vardır hurafeden geçer, bir yol vardır Kur'an'dan geçer. Anladın mı şimdi? He, he. Sen dedim, annenin kızıyla konuşması için yapılan yemin geçerli değildir beyefendi. Hiç merak etme, sen kızını al. Konuşuyoruz tabii orada. Konuştuktan sonra damadını da alıyor yanına, kızını da alıyor tabii yanına. Konuşuruz, sana iş bitiyor. İş bitiyor. Çünkü yanlış öğretilmiş. Şimdi burada aynı şekilde yani affetme olayı bir açık kapı bırakacaksın. Yani bir açık kapı olacak. Biliyor musun? Sen ne demek kızımı yüzüme almam? Ne demek efendim gidersen benden boşsun efendim deyip laf etmek, yemin etmek filan bunlar ne? Nedir bu? Neresidir bu? Bu bir açık kapı bırakacaksın oraya yani. İşte bu ahlakı öğretiyor. Bunu niye bize anlatıyor? Allah-u Teala bize anlatsa da anlatmasa da Allah öyle uygulayacak zaten. Ama bizi öğretiyor. Bize bir şey anlatıyor. Bak benim sünnetullah böyledir. Bak siz de bu sünnetullahı yeryüzüne indirin. Siz de affetmeye açık kapı bırakın. Devam ediyor şimdi. Bu iş bitmedi. Bu 2-3 tane ayet peş peşe gelecek dedim ya. Ve men yeksib isme, kim bir günah işlerse, bak, kazanırsa, çok kelimeyi öyle bir şey kullanıyor ki Allah-u Teala, yani ve men ya'mel ismen demiyor da, ve men yeksib ismen diyor. Ya'mel işlemek, iktisap kazanmak, elde etmek manasına gelir. O da iş yapmak anlamına geliyor da, bir farklılıkları var yani. Anlıyor musun? Ve men yeksib ismen, kim bir günah işlerse, sahip olursa, elde ederse, فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ onun günahı, o kazandığı günah kendi nefsinedir, kendine aittir. Kimse kimsenin günahını yüklenemez. Bu bir devrimdir. Hukukta Kur'an'ın yaptığı bir devrimdir. Batı dünyası daha dogmatik çağda yaşarken, daha ilkel çağda yaşarken, primitif toplum hayatı varken, daha hukuk efendim bağımsız değilken, tarafsız objektif değilken, daha yazılı hukuk yokken, Kur'an-ı Kerim yazılı hukuku getirdi ve hukukun ferdi olduğunu gündeme getirdi ki dehşet bir devrim yaptı bu hukukta. Bunu dünyaya anlatamıyoruz ki. Başkası bize hukuk öğretiyor. Bak burada. Hukuku velâ tezru vâziretun vizde ufra demiş ayet. 4-5 defa demiş onu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ta. Onu 4-5 defa demiş. Bak mesela İsra suresi hatırıma geldi şimdi. Efendim Zümer suresindeki hatırıma geldi şimdi. Yani gözümün önüne ayetleri geliyor. Allah benim hocama rahmet eylesin. Amin. Efendim. O yaptığı, o elde ettiği, o kazandığı günah kendine aittir. Ve kâne Allahu alîmen hakîme. Allah her şeyi bilendir ve her işini yerli yerinde yapandır dedi. Ayeti bitirdi. Bu sebep burada yukarıda su dedi, burada isim dedi. Buradaki günah isme. Günah, su kötülük. Yani siz biraz evvel dedik ya mesela, örneğin namaz kılmadın bir günah işledin. Mesela. O bir günahtır. O bir kötülük değildir. Aa, ne oldu, biz ikiye tane ayet bitiremedik ya. Bu ayet kaldı. Gelecek haftaya inşallah. Efendim. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz bu din, bu Kur'an ne kadar yanlış anlatıldı ve ne kadar ihmal edildi. Hiç anlatılmadı. Hiç. Bu konular hiç anlatılmadı. Dolayısıyla Allah-u Teala bu Nisa suresinde işte 108, 109, 110'a geldik. 110'u yaptık. 11'e geldik. 111'e geldik. 111'e geldik. Evet. Gelecek hafta inşallah 111'den başlayacağız. İnşallah. Efendim, biz dua yapacağız. Yani Allah bu İslam alemini, İslam diyoruz ama tabii ne kadar Müslümanız belli değil. Bu Kur'an-ı Kerim'den ışık almayı İslam alemine nasip eylesin. Daha doğrusu Allah-u Teala bunu bütün insanlık için bir nur olarak gönderdi. Nur, nur, ışık. Kur'an'ı. Kaç tane ayet var bu? Mesela Maide'de var. Mesela Şura suresinin 52. ayetinde var. Yani bu Kur'an-ı Kerim bir ışıktır. Ama insanlık için. Sadece bizim için değil. Yani Müslümanlar için değil. Dünya insanlığına gelen bir kitaptır. Evrensel bir kitaptır. Bunun ışığı evrenseldir. Ama tabii bundan ilk alması gereken biz Müslümanlar olmamız gerekir bu ışıktan. Allah onu bizlere nasip eylesin. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarına eylesin. Al-Fatiha.